شب سیاه خیمه زده به کوچه ها برای فتح روشنی برای قصب لحظه ها بیا که دیو قصه ها مرا به بردگی کشید بی تو در این دیار غم فصل فسردنم رسید بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای بی کسی بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای بنتی کشد مرا بیا که این همه سکون رسم مسافری نبود رفتن تازه پیش دل رفتن آخری نبود رفتن آخری نبود بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای بی کسی بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای لعنتی بیا که بودنت مرا جرأت شاعری دهد صدای شعر خواندن من به گوش عاشقان رسد بیا که عشق پاک تو قدرت قلب من شود به قلب نیمه مردم جان دوباره ای دهد جان دوباره ای دهد بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای بی کسی بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای لعنتی کشت مرا بیا که این همه سکون رسم مسافری نبود رفتن تازه پیش ده رفتن آخری نبود رفتن آخری نبود بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای بی کسی بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای لعنتی بیا که بودنت مرا جرأت شاعری دهد صدای شعر خواندن من به گوش عاشقان رسد بیا که عشق پاک تو قدرت قلب من شود به قلب نیمه مرده ام جان دوباره دیدهد بیا که عشق پا